نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون سنگچی دی دنیا کی اللہ رب العزت ذاتنا بغیر اس یو شیلرا وجود نشتا ټول الله ته محتاج دي چې څومره موجودات دي دنیا کې هغه ټولو تعلق د الله ذات سره راغلي وجود یې هم الله ته محتاج او بقا یې هم الله ته محتاج چیر څومره دنیا کې د یو شی وخت دی عمر دی یا د هغه رزق دی یا د هغه صحت دی او مرض دی او یا هغې کې څه نفع او نقصان دی او سخیر او شر دی دا ټول د الله د ذات نه دی بغیر د الله د ذات نه او د قدرت او د علم نه هیڅ یو شی په دنیا کې حرکت نشي کولی نو دغسې په اعمالو کې هم اس یو عمل فایده نشي ورکولی اس یو عمل نشي قبلی دی او اس یو عمل سبب د ثواب او د اجر نه وي سو پورې چې د هغې تعلق د الله د وحدانیت سره نه وي راغلی هر قسم عمل کوي دنیا کې هغې د قبولیت او د نه قبولیت دا یو ښکاره دلیل دی چې که د هغې بنیاد د الله په وحدانیت باندې ما به عملي هغه به د خپل عمل کوونکي دپاره فایده منی دنیا کې هم بیس اثر رسی وتا آخرت کې هم او کله چې د هغې تعلق نه وي د الله د وحدانیت سره هغه عمل عمل نه دی بلکې هغه الټا په انسان باندې بوج دی داغی دی زموارینا زیندان نشی خلاصو لی او دا نشی ویلی چی ما عمل حکو که قبول شو خودی رخدا که قبول نشو نبس چرتا و ختم شی رک بشی فنا بشی نئیس شی دا اللہ دا علم نبار نئی چکم شی وجود تراغی اغدا اللہ علم کی راغی عامل صالحی اغدای بتاتا سمرہ ملاوی گی او کبد عملی اغدای بنی ولشی دبوجنے نشی خلاصی دے دی وجن انبیاء کرام دنیا تا دا مسئلہ راوڑی وا قومونے پدی حقیقت باندی پوکول چل اللہ سر رابطہ پیدا کے اغا واحد لا شریک اگنے ابیا چی ہر عمل کوئے نو اغا با قبلی کی اغا بستاو دا پار دا خیر و برکتی و دا فیدی بئی دی دنیا کی با امتاو صداغی دیر نفرسی آخرت با ام پاغی سر کامیابی دا دی دیر ضرورتو او دا غی مثالو دی که شک نشتا دی چی دا دنیای سی او شی پخپل بنیاد باندی نشی قائمی دی چگنی اللہ رب العزت تے سحاجت و ضرورت رانش دا غصد اعمال و مسئلہ امدہ نکلے چی اللہ رب العزت دی مسئلی ابتدا و شروع کڑا او مخلوق خبر کو دا انبیاء و پزریہ باندی نوی چی اغا وقت کی بلا خبر نوا دیر مودا یو عقیدوا یو اسلامو او خلق طول پا صحیح عقیدا پا نظریہ باندیو رستو بکی اختلاف پیدا شو او دا اختلاف بنیادم د دین کې خودش چې هغه تر اوسه پورې جاری دی د شرک خو ډېر اقسام دي دنیا کې چا د بوتانو چا د انسانانو چا د جناتو چا د نور او سپوږمې او د ستورو چا دا اسمان او دا زمکی عبادت کرو لیکن ابتدا دا دی اصل کشیوا دا اللہ دا نیکو بندیانو دا مزاراتو نا دا غید قبرونو نا بنیاد اصل کی دنیا کی دا شرک دا دینا شروع شیو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا آخری وقت کی او پا آغا مرض الموت کی ہم دغ خلق و تخیری کی جلعن اللہ الیہود والنسوارا اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا اللہ دی پا دی قومونو بان لعنتو کی دیدہ کار شورو کو چی دخپلو پیغمبرانو دخپلو بزرگانو دو قبرون نے دی عبادت زیو نا جوڑ کرل مساجد دی و طویلی کم دے چی عبادت کی گی اللہ تسجدہ لگی روکو کی گی نا جمعاتی مزید آغی مزاراتو قبرون نجماتو نجرکلو دے عبادت زیو نجرکلو پیغمبر پی لعنت ویلے پا آخری وقت کے آخری وقت کے بعض صحابہ کرام لے گلیو دا دید پارا چپلانی زی کے پیمن کے یو ڈیر لوے درگاہ دے یو زیارتگاہ خلائق دے ټول مخلوق ول راضی نبی علیہ السلام وی جما بر دین سوک خلاص کی تا زما پزړی او ډیر لوی بوج دی چغیته زل خلاصوی دا زمانه ډیر لوی مندر ډیر لوی درگاه او دې لپاره یو خاص صحابي لګلو جریر چغتا یوسف د دې امت ویل شي الله ولا حسن زیات ورکړو هغه لګلو دې لپاره چې دې نما خلاص کا دا ډېر لوی غم دې ماتا نور ارسمنا چې د شرک مرکزونو او اډیو نو هغه هموار شوي او ختم شوي او دا یو ځل خلاصه پاتې ده هغه نبی علیہ السلام ته وی چې زه به لور شم خو زه په اس باندې نشم ټینګې دي هر چاته څه تکلیف هی کنه صحابه کرامو کارسو کو مداسی او صفت پکی او چگا جز داغی نب پریشان نبی علیہ السلام دعا اکڑا چه اللہ مضبوط ہو یا اللہ دے پدی اسبان دی مضبوط کی او ٹنگی اکی اگر تبیا پریشانی نو کنا تر مرگ پوری اگر چه واپس را آگه نبی علیہ السلام تاویی چه دا سی چل میں ور سراؤ کن اگر زی میں ٹول گٹی لوٹی کن او دا سی میں کن کل بعیر الاجرب دا پمن اوخ پشانتی دے ذکو تاویلیو چن عربو دا یو عادتو او خان بے ډیر زیاتو چکم اوخ باندی بدا مرز راغی چرب وطوی خارخ وطوی اگر بے دنور او خان نا ډیر لرکو او خان بے وطبیا نپری خود چی دیتا وطن مرز راش شرک ډیر قسمو نئی دا وهمونه دی ټول د شرک چې نبی علیہ السلام دا غي علاج کړو په یو جمله کې ځکه تاسو یو کچې دا او هم ولې د نور نه جدا کینو لې دې د دې یو بل سره دښمنی ده ناغي وینا د باندې خارخ دی او کومګې د نور سره کینو ناغي تبلل شي نبی علیہ السلام وی چې د دنیا چا تر راغله ده دته دا مرض د چا نه راغله ده چې تاسو دا عقیده ده چې مرض د یو نه بل تزي او دا څوک پیدا کوي نه ورکاول کې چا پیدا کړی نو ایبا بیا خو بس دا سلسله روانه ده د یو نه بل تا او د بل نه بل تا دام دا اللہ رب العزت پا حق کی او دیرا ناقص عقیدہ وا چنگنی اللہ با سمر کارو نکی او بس دا سی خدا چیو شی دا بل دا پار سببو گرزی او دا دنیا کی دا کارو ندق سی جاری سخالق تا او سموجد تا او سسوانع تا ضرورت نی هر شرک چی چې دا غیب اخری عاقبت کور نه بدای چې مخلوق بد الله نه بے پروا کوي چې اجت نشته دا خو دغه سکیږي وي تحریت عقیدام دغه سوا چې دار سبس دغه سی په خپل پیدا شوی دی اتفاقی او د دې لپاره څوک موجود او څوک صانع نشته خالق نشته. نبی علیہ السلام ذکر ہوئی چی دیتا خوبا دا دی اخ نلگی لیکن دتا دا چانا دا مرض راغلی دی دا غی جوابو دا غی علاجو. حضرت جریر ولی وی چی اغا درگا وغا مزار شریف میں دا سکر لکا دا پمن اخ پشانتی بیا والا سوک نرازی او خان بولا بیا نرازی مشرکان خو خانی کن بیا بدل سوک نرازی لکا سنگ چی پمن اخ لنرازی انیو تا سوک پریدی مرزم دقاو پا عالم کے انبیاءو باندے دیر لوے بوجم دقاو خوا اگی چی سمرا اللہ تفریات کئیو سمرا دخپل غم اظہار کئیو سمرا د پریشانے نوم د دیو جنے کئی چی اللہ دا مخلوق ایمان نروڑی نو دا مخلوق ایمان نروڑی انا اولائی قوم المجرمون انا اولائی قوم یا اللہ دا سی او قوم دے چی مجرمان دی مشرکان دی کمونگو تا دیر زیاد بیان کو او دیر ترغیبات ورکو و ایمان در اوڑی نو اللہ رب العزت بویچ نر اوڑی نو زبت تپوس کو مکنا تولی پریشان ہے فاسفح عنهم وقل سلام زتنا جدا شتنا مختنا واروا او تو ایچ دستاسو نرخصتیم چن راوڑی دی حد لورسی کنا دا کم حد وی چی وزد کی راشی چی سنگ دی پلا راور بزد زور لگئی پا توحید باندی چی خلقو یو شے ما پلا غی زور لگئی پا شرک باندی نوی نوی منصوبی او نوی نوی مشوری او روباسی انوی نوی زیونه پکی جوڑی او داغی شهرت کئی دنیا کې داغی ترویج کئی دا مقابله داغا وقت نشورو دا اللہ رب العزت قرآن کریم کی دا مسئلہ چی ذکر کئی نو دا تعجب پا لحجہ کئی دا تعجب پا لحجہ کی ذکر کئی او دوم دا سی تا دیر ناشنا خبر دا چه خدای لسوک شریک گوری دا دین بلا ناشنا و اعجوبا و اکزوبا بلا نشتا دی نکلوی علم تران الالذی حاج ابراهیم فی ربیه اللہوی تو گورا دی کارتا تا دیر ناشنا کار دی دا ډیر د تعجب کار دی چې ابراهیم علیه السلام سره یو سړی جګړه کوي نو په دې کې و سره جګړه کوي چې وی زرب یما چې ابراهیم علیه السلام ورته د رب مسله وکړه چې ربي الذی یحیی و یمیت زما رب هغه ذات ته چې دنیا کې سه انقلاب راځي نو غیره ولي ا دنیا کې انقلاب د دې دوه خبرو نه خالی نه وي یا خیری یا شری یا فیدی یا نقصانی یا کامیابی او یا تباہی ا دې نه دنیا نه خالی کیږي کنه مداغی نه تعبیر وکړه په حیات او په ممات سره چی یحیی و یمیت چې څومره د فائدې کارو ندي د حکمت کارو ندي د برکت کارو ندي ناغم الله کوي او څومره چې د نقصان کارو ندي د تاوان کارو ندي د شر کارو ندي غم الله کوي زماره باغه دې بس چې دې دنیا کې جس کیږي نو هغه کوي بل څوک نشي کولی ا دې دونه خالی نه او غوینا زومدا سکول شم انا وحی و امید دا زت خبره وکنه خا اخه په دې چې موت او حیات دې ته نه وی چې او راولې قتل کې او بل ماف کې چې زت بریشوي دا موت او حیات شو او زت کې چې انسان راشي نو هغه توت تبکیانه وی کنه نداس خلق په حق کې قران ویلي چې فقل سلام ذاتنا زبتنا تپوس کوما دی الله د هدایت نه محروم کړل ډیرو زینو کې دا مضمون راغسته دی امینوم من یستمیعو الیکم بعضی داسې دي چې راشي او کینی تا تغوک کی دي ستا بیان تا او ستا قران تا ستا مسلې تا او ته خوشاله شي چې را کار وشو کدا خلک پوه شو ایمان راوړو نو اسلام ته ډیر لوی خیر ورسی ته بنده خدا غزه نی الله رب العزت وی چې دین او امید ساتي وجعلنا علی قلوبهم اکنتن ما د دې پزړونو باندې پټه راخ کلی دي بنکړی می دي مہر می پیواله دي ان يفقهوه د دې لپاره چې دنیا کې بل نعمت نشتا الله وي زما دا کتاب لوی نعمت ته کله چې الله رب العزت په خپل صفات د الوهیت ذکر کوي قران کې نو دا پکې ذکر کوي چې ما کتاب نازل کړی دی کولی شي دا څوک دا ډېر لوی نعمت دی الله وی ز خپل نعمت دشمنانو ته نور کوم په دې باندې مې نه ده سودو ځکه دې قران کې نور سنت دی الله وی زما توحید دی زما وحدانیت دی زما یووالی دی او دا ډېر لوی نعمت دی ولی د دې د پاره دا ارص پیدا کړی دینو وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق الله بخپلوي ما چې د اسمانونه پیدا کړی د ازمکه می پیدا کړی او د پمینس کې سکوم رڼا او تیار راولم دا صرف د خپل حق د پاره چې لا اله الا انا فعبدون اے خلقو بل سوک نشتا لائق دا عبادتو زیما زما بندگی کوئے بل سوک نشتا و دا سمرا نعمت شلوئی چې دا دنیا ټول دا دی سر تا اللہ پیدا کری دا دی مسئلی دا پارا کدا توحید دا اللہ رب العزت نوی نبس دنیا بنو از مک آسمانو نبنو او چې دا توحید شته دی نو یوازې زموږ آسمانو نه دی نور ډیر کائنات دی دا سه ملائکو یې الله پیدا کړی دي زموږ رلولي بدنونه ول ورکړی دي چې دا وړ آسمان نو زمکي د غیون وړای کیږي موږ ته خدای لوی ښکاری کنه لیکن لوی بدنونه الله ملائکو ل ورکړی دي عرش او کرسی تا ټول د دې د پاره دی قران په دې گواه دی هر ځای کې چې دا ما د خپل حق د پاره پیدا کړی دی چې خلق ما او پیجنې زما بندگی وکي ما ته رب وای او زما وحدانیت اومني دې د پاره مې دا هر څه ښکار کړی دی او چې د کوم خلقو دنیا کې عقیده او نظریه دادا چې نه نه دادا دې د پاره نه دی ولشت کنه مقابله کې خلق شته کنه قران تقابل بیان یو طرف ته یو قسم بل طرف ته بل قسم دا غیص نظریه ده وینه دا دنیا کې داسې خلق شته کنه پیدا غیدا مخه پیدا کړی دی پیدا غیدا برکت پیدا کړی دی کلوې دی دا غیدا نور نه پیدا کړی دی نو سورته انبیاء کې الله رب العزت وایي وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ما خدا زمکا اسمان د دې لپاره نه دی پیدا کړی چې دا تاسو سوای ولی تاسو سوای تاسو دا وای چې الله لوب کوي لاعبین الله وای تاسو په ما باندې بل څه ګمانو ما شومان زما شومې ما جما شومان راځه ماشي امام رازي وي او خاوري وساړي جوړي کې اسوک سره جوړ کی اجدي کې خپل کور کې روډه आवाज واوري نو بس لته ولور کې او زی په مخه باندې دا خو ما شومان لوبي دي کنه الله یې په مام دا ګمانو کو چې ما ځان لچت جوړ کړل ما ځان له فرش جوړ کړل ما په کې درانه د پار راډونه لګولې دي کور مې خسته کړې او شکر دی چې تاسو را لواته مو کو چې د زامن دی او د لونه دی ته وخته دي ته قران لاعبین ویل دي چې دا چا دا عقیده ده چې د الله نازول شته د برخې خاوندان شته الله وی دی زه دنیا کې د ماشومان په شان ته وګڼلم دي ته خلوب وی لهو و توی لعب و توی اللہ وی سبا دا کار کوما دا اغسو کوئی چی خپل اللہ ندے پی جندلے دا ټول نقصان دا دا جہل لکھا علم دیتوی چی تا خپل رب پی جند بس او جہل دیتوی چی تا خپل رب ندے پی جندلے دیو جنا تفسیر روح المانی ترجمه او تفسیر د آیت د سوره زمر کې وایي چې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون الله یې برابر دی یعلمون او لا یعلمون برابر دی چې پوئیږي او نه پوئیږي ندی برابر هغه په څه باندې پوئیږي او په څه باندې نه پوئیږي هل يستوي الذين يعلمون قدر معبودهم والذين لا يعلمون قدر معبودهم برابر دی هغه خلق چې پوه شي دی په قدر د خپل رب باندې په شان د خپل رب باندې په عظمت د خپل رب باندې او هغه کسان چې ندی پویا په دې باندې چې رب څوک دی چې دا باندې ان په شان ته ګڼل دي چې ځامن او لونه شته دي بندې کو کنه او چې علم ته کمزور ویلې چې د الله علم شته کمزور علم ابو علی سینا دی او فارابی دی او لولې په لاس پر چې ځان ته وی جاهلان هغه د الله علم په کلیاتو شته په غټو غټو خبرو باندې بس مانو نه ازم کې کړه خو لیکن په دې وړو وړو خبرو نشته دی چې دا زید بکر او دونی پانا او دا سمندر ریتی نه نه نه ناغی بیاو نا پی جند نو خوا وی نا پی جند کنه خوا چې دا غد علم نا سشی بار نشتا بکل شی محیط فرشی بانده اللہ ادھاتا کرده وسیع کرسی و السماوات والارض دا ټول د جهل وجهي ښا انبیاء او زکه دنیا ته دا مسله راوړې وا چې دا مسله چا او پیجن دا خپل رب او پیجن دو نو بس داغه چې څومره عمل کوي تا به قبليږي فایده وي خوشاله وي دنیا او آخرت به دواړه ښهستې او چې چا دغه مقابله وکړه ا مقابله په سوکړه وقالو اتخذ الرحمن ولدا دا مقابله دي نور خلق وې چې نا کنا اولیاء به منی وې و تو سره مو چته کی نازولی به منی وې هغه مسلمان وې الله رب العزت وی سبحانه زما اجت نشته تا ته زما نستا مانزتا اجت شتام نمستا ذکر تا اجت شتام نمستا دی وظیفی تا اجت شتام نمستا دی تصفو تا اجت شتام نمستا دی پټکی تا اجت شتام سبحانه الله عز ذی خلق د دی عبادتن نه پاک دی خو د عبادت نه غن جوړ کو او الله د غندونو نه پاک دی ځکه نور زوینه کوي سبحان الله عما یصفون الله پاک دی دا غنا چې دا خلق کوم تعریف کوي الله دا زما تعریف نه دی دا او دی زما بدی بیانې ما پوسو سپکې سپوري کوي وته وای چې بیا زما نوم وانخلی زما ذکرونه کوي زما عبادتونه کوي ځکه یو پهلما سره شریک کوري او بل پهلووي مونږه د الله نه یریږو مونږه عبادت کو مونږه منځونه کو مونږ له روجینیسو مونږه خیراتونه کو د هغه په نوم باندې سبحانه الله وی توبه توبه تاسو چې څه کوئ نو زه د هغې نه پاک یم دې نه تپوسو که کناسې چې ځان ځان کړی کدی منځو کې او که نه کوي سواون علیهم بیوشی کدی کلمه اوی او کنوی سواون علیهم بیوشی اللہ پا نزبان دے قرآن پا دی گوا دے چی سبحانهو اما یصفون زد دی خلق و دی تعریفونونا بلکل بیزار ہے ما زما تعریف دا دے چی قرآن وایا زما تعریف دا دے چی پیغمبر نسی اوری دلی دی ناق قوایا تب اسو زما تعریفو کے خواه تعریف پای چه اغا با نجاستی اغا با غلازتی اغا با دا ملک و شرکیات با دا جمع کردی اتو بای چیز دا اللہ تعریف کوم و صفتی کوم و حمد و سنائی کوم نا نا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چه لا احسوی سنائن علیکم یا اللہ زستا صفت نشم پورا کولیم بس خدا بوویم چې انت کما سنے تعالی نفسکم تعقسی لکا سنگ چتا دا خپل ځان تعریف کرده دیم بس دیل آویلیو نو بس استا جتنو پولی دا پیغمبر یو خبره اخو ملغل رئی کنا انت کما اسنے تعالی نفسکم یا اللہ تعقسی چتا دا خپل ځان سنگ تعریف کرده دیم منگستا تعریف نشو پورا کوله صرف دای اجازت ته چې قران کې سراغلی دا وایا چې دین آپل شوي ځان به غرق کې ځان به هلاک کې تنه پويږي د الله په تعریف باندې تی چې څومره پوکړې نو اقو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ملائکوي چې لم نه پويګو بس چې تارا تسویل نو غوايو وایو وایو تقم وایو مونږ ته اجازت نشته چې بغیر د دغه نه یو خبره قدری دخلی نو باسو اکو باسو نو با زان با مغرکلی نو انسان سپوئی گی طول جهل دے جهل دے زکو گد حدیث تا احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کرا غلیو چی نبی علیہ السلام ویلیو چی اللہ رب العزت تاسی ویلی دی چی خلقو تاسو طول اگیے چی سو مانے اے مالکڑی تاسو ټول بار بڼی چې سو تما جامنی اغستولی تاسو ټول گمراه سوچ ماده ته هدایت نه کړې ارسي ځان ته نسبت کړې چې ورستاو سنشت ده زما شکریا ادا کوي چې دا نعمتونه انده زما دي کړې زما مخلوق حال دا ښا د دې بس تعریف دی که پارا جبا کیوئی نو بس دا شرک نبا خالی نئی اللہ خو ندی پی جندلی نو دا مخلوق پا تعریفو نو ورسم شوی دی نو علی پریخ دی چی خدای توب تی رسول دی در دی عبادت تی در دی علم دی در دی زہد و تقوی دا در دی قوالی دا وی لا یمکن السناء کما کان حقه لا یمکن السناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر اٹنگ ٹکور وسرم کوئی کنا دا دین دے وی اے پیغمبرا ستا تعریف نشکے دے ممکن نہ دا تا دا چا پا اختیار او طاقت کی نشته چې ستا سناو وی ستا صفتو کی پیغمبر یادی خواه چه سنگا حق ستا ده خو بس دمرا باو آئیو دا بخام خواه کن خواه تو خو اللہ پیدا کرده ده پاره خواه تا خو دروازه خطا کرده وی دمرا باو آئیو چه پس دا اللہ نا تلوی بس بل سوکنا دا ردیغ تعریفو ندی دا ردیغ دین ده خو چه خلو خوزی نو بشرک باندې خوځي لکه تاسو سورته حدید آیاتونه ندی اوریدلې وسپنه ده سورته حدید هو الاول والاخر والظاهر والباطن او نبی اسلام یې په خپل ترجمه کړی و چې هو الاول الله اول دې فليس قبله شيء ددن مخکې سنو چ مخکې ته صحیح خو هغه بیا هیڅ نه کنه د هیڅ نه په لسشته لیس قبله شیء والآخر الله آخر دې لیس بعده شیء دا غنرستو سنشته ا دې وین دا غنرستو پیغمبر دې کنه هغه کوټي ډیر لوی دې ا دې کم دې خو رسی وته کنه دا نو قران نه انکار الله چې هر ځای کوي چې سبحانه او سبحانه زه مطلب دې چې د خلقو د دې تعریف نه پاکم غره اے خلقو دا نو اے چې دې سړی د خدای تعریف وکم د خدای لوی بیان کړه د الله صفاتو کو د الله ذکر وکړه نه نه نه نه الله وی زه دې نه پاکم خدا په تا قیامت کې لګي خر الله صرف قران را لګي چې دا وایي ان شاء الله دې کې باندې خطا کې دې کې باندې غلطي کې چې دا سم روان دا د الله حقيقي صفت ته د صحیح تعریف ته په دې باندې الله رضا کوي ګوره په بل سنا اسنه چې قصيده برده توبه خدای قصيده برده قصيده بسو کړي اخلو یا برده ده یا خدای چې دا چا د دې په ځای باندې ک الحمدلله ویل ډیر ثواب بشيو چې قصیده برده جری کی سویل دي کنه مخلوق لګیا دي څوک شرح کوي څوک تی نه په تفسیرونو کې نقل کوي یا خدای اول خو ګورای چې دا سدي دا د قران څخه خبره ده کده حدیث څخه خبره ده کده صحابه اوس قول دي نه نه قصیده برده جزری لیکلی دا کار چا لیکلی سوک باونو ناغا خبری دا سید بار سای بند دا اکتو اتووی چی دا غلط تی وی تا پا دی نپوی بس دا ردی آسان جواب دی بای چیز پی نپوی کم دی تاجت سا دی دمونگ دا پوی دا پارخو اللہ قرآن را لیکلی دی آغی بزان پوکو پاغی کی با محنت کو پاغی کی با دا غلطه نزان بچ کو نبی علیہ السلام ویلیو چې دومره آسان کار د خدای بندیانو وګورئ چې تاسو چا دوکه کړی یې نو غلطه لارې د تخولې ده چې باغې کې ستړی کړه او مصیبت ډېر دی او کار صحیح نه دی الټه ځان ګناهګارول دي ویلیو چې لئن یؤدب الرجل ولده خير من ان يتصدق كل يوم بنصف صاع ویچ یو سړی د خپل ماشوم تربیت کوي او ادب وتخی نو دې داسې دې چې لکه دې هر ورځ یو فدیه د الله په نوم باندې ورکي، هر ورځ یو فدیه د الله په نوم باندې ورکي، یو فدیه 80 روپۍ دي، داسې اندازې روزو چې خلق ورکي. نو پیسې تنه نه لګي د جیب نه سنځي، او الله رب العزت وینا بس زی قبلوم کنه. دا ولي دې خپل ماشوم تربیت کوي، دې جماعت تراولي، دې وت کلمه خي، دې د الله رب العزت باندې پوی کوي، په قران پوی کوي، چیر زبانی ما او دا دې ورستو زمانہ بیا لایق شي، قابل بشي، ما ته بم دوا کوي، خپل جون به هم خيستي چې په دې نیت دې او ماشوم تربیت کوي کنه. نستا نور خیرات تاجت نشتا، حدیث کرا چې دا ستله که هر وخت چې یو فدیه د الله په نوم باندې ورکي، څوک 50 روپۍ او 100 روپۍ ورکي، او چې ته ماشوم ته صحیح طریقه وخې چې دا د سرغمی چې طوفان دی، سیلاب دی، مخلوق ټول او بو اغست دی غرقیږي، چې موږ د خپل اولاد صحیح تربیت وکومږه په صحیح لار باندې روان کو، او خدای وته خو د الله عصمت و توخیو، او د شرکونو نه او د دې رسمونو او رواجونو نه بچ کو. نو د دې سړی سمره ادا سور پسې بیا الله رب العزت زمونږ د پاره کتاب را لېګلو، قران کریم را لېګلو، چې دا ستاسو هر څه هر څه دی چې دې تناسیه او دې سرم تعلقي، نو بس تاسو باندې دا شک نشي کېدی چې گمراه بشي. نبی دی اسلام ویلو چې لن تذلو ما تمسکتم بهما، لن تذلو ما تمسکتم بهما، چرې به گمراه نشي چې تاسو په دې قران باندې منګولي لګولي. او بیا ویلو چې زما عمرم په دې کې تیر شو، په دې قران مې ټول جون تیر کو، زما خاندانم په دې باندې ما پرې خودو چې زما څومره خاندان دي، ناغي سره محبت ساته. ولی د دې وجه نه چې د قران خدمت اغي کوي او کړي دي، د الله د وحدانیت خدمت اغي کوي او کړي دي، نو تاسو باغي سره مرګري یې کنه. نو مشکات کې ویلي چې نبی له سلام وي چې زما د عترت، زما د اولاد او زما د خاندان مثال د سفینه نوح دی، نوح علی السلام کشته ده، چیرې تاسو کوخوت نو بچ شکنه غر کې دونه. نو چې څوک زما خاندان سره، زما اولاد سره، زما آل سره محبت ساتي، هغه به بچ کیږي، انور به خلق ټول غر کیږي. څومره مخلوق دی چې دغه آل سره هم پکې بغض او حسد ساتي، اپا دی سمره زور لگول دی چه گواره چه دیتا تکلیف ورکو نماله تکلیف راکو، چه ماله تکلیف راکی نو اللہ لتکلیف ورکی نو مسلمان شو، اگه وکم دی که نجات مومی. زمان دین دیر محفوظ دی او دیر محکم دی چه اگه قرآن او سنت دی، دا زمان دا دین اصل بنیاد دی. لکه په دې باندې خپل ژوند تیرو، په دې باندې خپل اهل او عیال له تربیته او پرورش کو، نه هیڅ غم نشته دی، نه دې دی کې نه په حشر کې نه په قبر کې. او کدی دې نه لګوندې جدا کیږي نه، الله وی بس ستاسو د غاړې نه د اسلام هغه رسه لاړ ختم شو. اوس الله وی زه په دې پروا نه ساتم چې کوم ځای کې هلاک شوې، تاسو څوک ګرځې دې نشي بیا. اخبارونو کې چیرې خپلانه دایدا مثال ذکر کړی دی چې چا د قران او سنت نه بل لار ونیو، بل لار الله وی دا سې دی چې اوسړی چې د سپینه پټه او باسي چې څه دا بیا څه پته سپو مات کړی کنه. دا مثال دې د پاره ذکر کړی. نمونګه په دې مسلمانانو یو، په دې مؤمنانو یو، او په دې باندې د الله رب العزت سره ځان نزدې کو چې قران او سنت شته دي، انور او سپوږمې شته دي، د دې شمس او قمر ویلي دي. او چې د کوم خلکو په ماحول کې دا نه یې کنه، نو بس یارا خو سبو وایو اللہ دو تا ہدایتو کیو داغی کار دیر خراب دی. اگر که اغی جزان و زان پس باندی مشغول کرده چی نا دو مونگ مشران شده و مونگ سر چی دی داغی دا غشت دی و او سامانون پرات دی و مونگ ار وقت گور و اغی تا و پا اغی باین دو مونگ مینه ما تیگی بایا واس زان دو که که دی نس نجوری گی تا اللہ رب العزت قرآن و حدیث را لیگلی دی دی باندی مینه ما توا دی باندی جون تی روا دا با دی هر زی که پکار را دی او دا غاپ لخو تیاری دی تیاری دی اللہ تا تیارون رو باسی رنا تا او تخام خازان پا تیارو که خوش آلے تبایی دا گواری خان اللہ توفیق را کی جی قرآن و سنت سر تعلق پیدا واخر دعوان.